baby. Oh, all I wanna do is spend my life with you, baby. Let's create some happy days, making history. You be you and me, baby. You can snap your fingers if you wanna. Welkom in Jazz Meeting. Ja, een heel mooi begin van de multi-instrumentalist en producer. Hij is voornamelijk bekend als organist Corey Henry met het nummer Happy Days Live at the Piano. Corey Henry begon na Snarky Puppy met zijn carrière als soloartiest. Dan hebben we ook weer een nieuw nummer van Christian de Mezonis, een bassist. Componist en bandleider. Zijn nummer In His Vision. En Christian de Mezonis werd wel, of wordt nog steeds, de Big New York genoemd. Dan gaan we luisteren naar I'll Stay, Live at the Jazz a Vienna 2009 van Roy Hargrove en de R.H. Factor. Roy Hargrove moet na zijn overlijden 2018 worden gezien als een bruggenbouwer tussen hardbop en Latin jazz enerzijds en rhythm en blues en hip-hop anderzijds. Het mooie nummer I'll Stay, en we beginnen met I Wanna Stay With Me van mijn hand. Het gaat over de dankbaarheid om de kansen die je in je leven krijgt om jezelf terug te vinden. I Wanna Stay With Me. Years drowned in a pool of tears, wasted all my precious years. Don't you leave me now? Oh no, looking for my shadow dancer, travel through the universe, searching. I won't stay.

Love, love. Baby. Stupid doop beep doop beep lay down boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop boop. Your love is kind of sweet, sweet enough to eat. I'm hooked on you, chocolate star. I've got the munchies for your candy-like love. No, no, no, no, no, no. Love, love. In His Vision van Christian de Mezones. He Had a Head, ja, dat is een mooie titel van pianist Jeff Lorber uit 2007. Daar gaan we straks naar luisteren. Silver Rain van bassist Marcus Miller en Eric Clapton, gitarist. Het nummer, en tevens is het ook het nummer of de titel van de cd, Silver Rain. En het mooie is van de eerste vier regels, zal ik nog even oplezen van Silver Rain. Come let yourself be, come see the possibilities, let love take over your pain and heed to the river of the rain. Dan hebben we T-Jam van George Duke. George was een jazz en fusion veteraan en zijn carrière begon met El Giro in de Half Note Club in San Francisco. Begin 60 jaar was dat. Op T-Jam staan onder andere Christian McBride en Tenny Campbell op drums. En uiteraard George op keyboard en hij is ook de schrijver, arrangeur en producer. We beginnen zo met This Masquerade. Dat is van David Garfield, Amerikaanse toetsenist, songwriter, producer. Hij heeft samengewerkt met Smokey Robinson, Cher, Larry Carlton, Manhattan Transfer, The Rippingtons en nog veel meer. This Masquerade doet hij samen met bassist Alfonso Johnson en drummer Lance Richards. This Masquerade, David Garfield.

He Had a Head van pianist Jeff Lorber. We hebben straks een radio remix La Lubia van fusion gitarist Aldi Meola. Hij maakte deel uit van Chick Corea's band Return to Forever. Samen met multi-instrumentalist Philip Zijzen en Ivan Lopez. Joe Sample met Mystery Child staat op zijn album Did You Feel That? Hij is in 2014 overleden. Hij was lid van de Crusaders, produceerde tapes muziek voor anderen en bekend van One Day I'll Fly Away met Randy Crawford. En we beginnen zo met Steps Ahead. Het was een jazz-rock fusion groep in de jaren 80-90 en vroeger heet ze de Steps. Het nummer heet A Sentimental Mood. En voordat we daar naar gaan luisteren, wil ik u nog happy days wensen en tot Jazz Meeting. Steps Ahead in A Sentimental Mood.